5 czekają w doskonałych cenach z korzyściami do 32 tysięcy złotych i atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Spiesz się. Największy wybór jest tylko na początku wyprzedaży. Szczegóły w salonach i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jest 9. Serwis Trójki. Anna Kowalik-Brancati i Romuald Wójcik. Każdy, także skazany, może liczyć na opiekę lekarską. Polityków nie można traktować łagodniej, mówi o Zbigniewie Ziobrze premier Donald Tusk. Były prezydent Francji może otrzymać warunkowe zwolnienie z więzienia już po 3 tygodniach. Na Dzień Świętego Marcina na stołach będzie gęsina, w Drużbicach wielkie przygotowania i gotowania. Do gęsi głównie czosnku niedźwiedziego, sól, pieprz, nic więcej. I to w sosie własnym jest najlepszy. Jeśli prokuratura, a później sądy uznają, że Zbigniew Ziobro ma siedzieć, to będzie siedział, powiedział w wywiadzie dla Gazety Wyborczej premier Donald Tusk. Szef rządu, odnosząc się do choroby onkologicznej byłego ministra sprawiedliwości, podkreślił, że w Polsce każdy, również aresztowany, w razie potrzeby może liczyć na opiekę lekarską. Polityków nie można traktować łagodniej niż innych obywateli, dodał premier. Śledczy chcą postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Przemysław Wipler z Konfederacji był pytany w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce, czy zgadza się z zarzutami prokuratury wobec byłego ministra sprawiedliwości. Dla mnie sytuacja, w której pieniądze trafiają na Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, czyli jednostkę publiczną, nie widzę w tym kontrowersji. Sytuacja, w której pieniądze trafiają na zakup wozów strażackich czy zakup dla instytucji publicznych czegoś, jest naganna z perspektywy etycznej, ponieważ kontekstem były wybory. Cała rozmowa z Przemysławem Wiplerem na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. Dziś Nicolas Sarkozy prawdopodobnie otrzyma zgodę na warunkowe zwolnienie. Były prezydent Francji został skazany na 5 lat więzienia za udział w grupie przestępczej. Sąd apelacyjny w Paryżu rozpatrzy wniosek o przedterminowe zwolnienie Nicolasa Sarkozy'ego rano, a decyzję ogłosi po kilku godzinach. Według ekspertów były prezydent ma duże szanse na uzyskanie zgody, biorąc pod uwagę jego wiek, 70 lat, dobrą współpracę z wymiarem sprawiedliwości oraz niskie ryzyko recydywy. Prawdopodobnie opuści więzienie jeszcze dziś, ale z obowiązkiem odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego lub w areszcie domowym, w oczekiwaniu na proces apelacyjny zaplanowany na początek przyszłego roku. W międzyczasie, pod koniec listopada, Sarkozy ma usłyszeć prawomocny wyrok w innej aferze dotyczącej nielegalnego finansowania kampanii prezydenckiej. Grozi mu za to rok więzienia, z czego 6 miesięcy w zawieszeniu. Pobyt Sarkozy'ego w więzieniu wzbudził duże zainteresowanie francuskich mediów. Informowały one m.in. o tym, że w sąsiedniej celi mieszka 2 chroniących go policjantów i że otrzymuje setki listów, prezentów, a nawet pieniądze od fanów. Stefan Folzer, Polskie Radio. Weto prezydenta do ustawy w sprawie utworzenia Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry krytykuje poseł Grzegorz Napieralski. Parlamentarzysta Koalicji Obywatelskiej z okręgu obejmującego te tereny podkreślił, że utworzenie Parku Narodowego byłoby impulsem dla rozwoju regionu. Są na przykład takie miejsca zalewowe, gdzie nigdy nic nie powstanie. Żadna zabudowa, żadna fabryka, nikt tam nawet nie zbuduje małego domku. Kwota, która ma wpłynąć przez 10 lat w to miejsce, gdzie będzie Park Narodowy, to jest 160 milionów złotych. Ma powstać duże centrum szkoleniowe, naukowe. Mają być nowe miejsca pracy, potężny zasób miejsc pracy. W uzasadnieniu weta Kancelaria Prezydenta podała m.in., że inicjatywa budzi obawy o zablokowanie rozwoju gospodarczego regionu, w którym Odra jest kluczowym źródłem potencjału inwestycyjnego. Zwolennicy powstania Parku Narodowego argumentowali, że pomoże ono w chronieniu unikatowego ekosystemu Międzyodrza. Dzień Świętego Marcina oprócz Święta Niepodległości obchodzony jest 11 listopada nie tylko w Poznaniu, ale też w Drużbicach w województwie łódzkim. Gmina ma w swoim herbie Świętego Marcina oraz gęś. Od kilku dni trwa tam wielkie gotowanie. Gęsina przyrządzona na wiele sposobów zostanie podana jutro podczas wspólnej biesiady, mówi wójt Tomasz Głowacki. Tego dnia gmina Drużbice staje się swoistą stolicą gęsiny tutaj na terenie powiatu bełchatowskiego, na terenie województwa łódzkiego. Już od kilkunastu lat tutaj oczywiście kultywujemy tę tradycję. Musimy to reklamować przede wszystkim, pokazywać, promować, bo to ważne, aby 11 listopada pamiętać także o innych elementach, które wpływają też na naszą tożsamość kulturową. I myślę, że właśnie dzięki zaangażowaniu naszych państw kół gospodyń wiejskich możemy to skutecznie realizować. Alicja Sobaniec z Koła Gospodyń Wiejskich mówi, że na stołach pojawi się także gęsina prosto z pieca. Tłumaczy, jak ją przyrządzić. Najlepiej, najprościej. My używamy do gęsi głównie czosnku niedźwiedziego, sól, pieprz. To są takie rzeczy tradycyjne. Nic więcej. I to w sosie własnym jest najlepsze. Można jako dodatki zastosować jakieś jabłuszko do środka, coś takie rzeczy też jak do kaczki czy pomarańczy. Na drużbickie stoły trafią różne przysmaki z gęsi, m.in. pasztety, pierogi z gęsiną czy bigos. Klimat. Jakość powietrza w Krotoszynie i Pabianicach jest dostateczna, w Gajewie, Kaliszu, Radomsku i Warszawie umiarkowana, a w pozostałej części kraju dobra lub bardzo dobra. 6% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Susza hydrologiczna utrzymuje się w części województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i lubelskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 9:00, sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Przed piłkarzami Ekstraklasy zasłużona przerwa, w której zagra reprezentacja Polski. To już w piątek z Holandią w Warszawie i 17 listopada na wyjeździe z Maltą. Tymczasem Robert Lewandowski w formie. Wczoraj ustrzelił hat-tricka w wygranym meczu Barcelony z Celtą Vigo 4-2. Na pewno ciekawie oglądało się selekcjonerowi kadry Janowi Urbanowi 15. kolejkę PKO BP Ekstraklasy. Wczoraj padło 15 bramek, najwięcej w Kielcach 5, ale korona uległa Rakowowi Częstochowa 1-4. Patryk Makuch z Rakowa. Był pewien moment, gdzie korona docisnęła i musieliśmy się naprawdę mieć na baczności, żeby nie stracić bramki na 2-2, więc to nie był łatwy mecz. Dobrze, że zachowaliśmy spokój, do końca dobrze funkcjonowaliśmy i wygraliśmy. Rozczarowania po porażce Pokoni Szczecin z Jagiellonią Białystok 1-2 nie krył Kacper Smoliński. Myślę, że do straty pierwszego gola byliśmy trochę słabsi, jednak po straconej bramce już myślę, że mieliśmy wszystko pod kontrolą, bo strzeliliśmy bramkę na 1-1 i mogliśmy strzelić kolejne bramki, lecz się nie udało. Kibice Legii Warszawa są w coraz pokaźniejszej kropce. Wczoraj miały być łatwe punkty, a wojskowi przegrali u siebie z Brugbetem Termalika Nieciecza 1-2. Artur Jędrzejczyk wprost. To wielki jest wstyd. Wstyd, który nie może się powtarzać kolejny raz, będąc i grając w Legii Warszawa. Na koniec niedzieli Arka Gdynia rozbiła Lecha Poznań 3-1. Trener gospodarzy Dawid Szwarga. Gratulacje dla drużyny. Mecz uważam na bardzo wysokim poziomie z obu stron do momentu, kiedy graliśmy po 11. Zarówno Lech Poznań, jak i my prezentowaliśmy wysoki poziom i to był naprawdę mecz, który się dobrze oglądało z ławki jako trener i myślę, że z trybun jako kibic. Potwierdzam. Liderem Górnik Zabrze. Wczoraj koszykarze Legii Warszawa skutecznie bronili tytułu po raz kolejny w tym sezonie w Ekstraklasie. W końcu jeszcze są bez porażki. Wczoraj Zieloni Kanonierzy pokonali Zastal w Zielonej Górze 88-71. W derbach Trójmiasta Trefl Sopot uległ Arce Gdynia 83-85. A Dziki Warszawa pokonały MKS Dąbrowa Górnicza 96-93. Dziś w programie starcie twardych pierników Toruń ze Stalą Ostrów Wielkopolski. To o 18:00. Ranek mglisty, uważajmy na drogach. W dzień w całym kraju deszcz i mrzawka. Wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Dziś od 5 stopni na Podhalu, 7-8 w centrum, w tym w większości regionów również, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku i na Podkarpaciu do 10 stopni Celsjusza. Małym dróżkiem z gwiazdką widzę na końcu prognozy pogody, że pogoda ma się poprawić pod koniec tygodnia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo dziękujemy za poranne spotkanie. Zapraszamy do Trójki. Anna Regulska, Stanisław Perzyna, Paweł Turski, Piotr Łodej. Życzymy Państwu dobrego dnia. No ja do tych życzeń się jak najbardziej dołączam. Anna Regulska pozostaje na stanowisku realizatora. Ja w roli prowadzącej Gosia Jakubowska. Dzień dobry i w takim składzie będziemy do 11:00. You're a breath of fresh air to me. I am empty, so tell me you care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. Give up yourself up to the moment. The time is now. Give up yourself up to the moment. Let's Na dobry początek zespół ze świetnymi refrenami tanecznymi, rytmami Moloko, The Time Is Now. Przed chwilą w Trójce utwór zasilający trzeci studyjny album zespołu Things to Make and Do, który 31 października obchodził swoje 25 urodziny. No są takie płyty, które mają w sobie jakąś wyjątkową energię i moc i być może w tym przypadku jest to zasługa nie tylko brzmienia, ale także szczerych, bezpośrednich tekstów. A dzisiaj w audycji Dobrego Dnia nie zabraknie stałych elementów audycji, no bo po 9.30 informator ekonomiczny, w którym m.in. o gospodarce w czasie długich weekendów, a po 10.30 brakująca połowa dziejów i Anna Kowalczyk i kolejny dowód na to, jak nasze życie może być przewrotne. Nie zabraknie także zaproszeń na koncerty, więc proszę zapamiętać adres Dobrego Dnia, małpopolskieradio.pl. Zresztą ten adres polecamy nie tylko w temacie zaproszeń na różne wydarzenia. Proszę śmiało z niego korzystać i do nas pisać. A teraz idąc za frazą The Time Is Now, czas zaprezentować naszą piosenkę dnia, którą jest nowy singiel Gorillaz, nagrany z Idols, The God of Lang, stawiająca fundamentalne pytanie. Kim jestem? Who am I? Are you happy with your housing? Are you climbing up the walls? Are you deafened by the headlines? Or does your head not hear at all? Are you pacified by passion? Are you armed to the teeth? Are you bubbling at the surface of what's cooking underneath? Are you dying for an answer for what they call good grief? But there's a terrific chance there's nothing beyond what you believe. Don't you say that you think I'm in glory? Oh, don't you say that you think I'm

czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 65 cali, odświeżanie 144 Hz, idealny do gamingu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem taniej o 300 zł. Black Weeks w Media Expert. Żegnamy reklamy. Minęła 9.30. Sponsorem audycji jest Orlen. Informator ekonomiczny. A w studiu Trójki Sylwia Zadrożna, a na łączach jej gość. A naszym gościem dzisiaj Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj urzędy zamknięte, firmy oddają dzień wolny za 1 listopada, który w tym roku wypadł w sobotę, a zatem to chyba dobra okazja, żeby zapytać, jak takie długie weekendy wpływają na gospodarkę, czy w ogóle mają jakiś wpływ? No, jak pani to obserwuje, a wiem, że pani obserwuje tak zresztą jak ja, od lat toczy się dyskusja o tych długich weekendach, ile one szkód gospodarce czynią i nie mówią, że to nieprawda. No ja bym był bardziej skłonny jednak do tej tezy, że to nie jest taki jakiś wielki negatywny wpływ na gospodarkę. Oczywiście wiadomo, że nie można przesadzić z tymi długimi weekendami. Mamy znowu w Polsce dyskusję o kolejnych dniach wolnych. Ja bym już jednak nieco wyhamował, jeśli mogę tak powiedzieć, z kolejnymi świętami w Polsce. Ale jeśli chodzi o te same długie weekendy, czyli ten dodatkowy dzień wolny, który najczęściej bierzemy w formie no, urlopu po prostu, mówiła pani o urzędach, to jest wyjątkowa sytuacja, odbieranie tego 1 listopada, ale normalnie to jest dodatkowy urlop, no i dzięki temu mamy oczywiście więcej dni, możemy sobie odpocząć. W praktyce jest tak, że bardzo dużo firm w taki sposób organizuje pracę, żeby ten dzień, nie wszyscy mają wolne, był na przykład dniem, nie wiem, konserwacji urządzeń. Druga kwestia jest taka, że naprawdę jest mało firm w Polsce, które działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W związku z tym to nie jest tak, że jak mamy jeden dodatkowy dzień, w którym nie pracujemy, no to to oczywiście oznacza jakieś realne, bardzo duże straty. Poza tym bierzemy urlop. Jeżeli weźmiemy ten urlop teraz, to nie weźmiemy go w inny dzień. Jeśli odbieramy 1 listopada, no to gdyby 1 listopada nie był w sobotę, byłby dniem wolnym, więc też nie ma to jakiegoś wielkiego wpływu na sytuację gospodarki. No i jeszcze pamiętajmy o tym, że są takie branże, które pracują. No hotelarstwo, gastronomia. No właśnie, chciałam powiedzieć, że chyba się bardzo cieszą nawet z tych długich weekendów, bo okazuje się, że wyjazd teraz w listopadzie zaplanowało aż o 2/3 więcej osób niż na majówkę i o 1/4 więcej niż na długi weekend w czerwcu. Także listopadowy długi weekend naprawdę cieszy się dużą popularnością wśród turystów. Ja jestem krakowianinem, mieszkam od wielu, wielu lat, tak połowę tygodnia w Krakowie, połowę w Warszawie, ale akurat w tej chwili jestem w Krakowie. Rzeczywiście jest bardzo dużo osób. Wczoraj była taka plucha, można powiedzieć, a mimo to całe Stare Miasto rzeczywiście tętniło życiem. Ja myślę, że to wynika z kilku rzeczy. Oczywiście my mamy badania na ten temat. Na przykład z tego, że tak naprawdę ten listopad zawsze był słabym miesiącem turystycznie. W związku z tym na przykład ceny były niższe w hotelach, w pensjonatach, ale także można było znacznie łatwiej organizować jakieś cateringi, jeżeli to są rzeczywiście 2-3-dniowe pobyty. Po niższych cenach oczywiście, no w restauracji nikt nie obniża ceny w związku z tym, że listopad nadchodzi, ale generalnie można było taniej z całą pewnością wypoczywać. Druga kwestia to jest to, że no właśnie skończyły się wakacje, do Bożego Narodzenia jeszcze trochę, więc to jest taki naturalny moment, żeby zrobić sobie trochę dłuższą przerwę i myślę, że Polacy również z tego korzystają. No i trzecia rzecz, to jest kwestia tego konkretnego roku, czyli 2025. Jak pamiętamy, 2022-2023 rok to był rok oszczędzania. To było związane choćby z tym, że mieliśmy prawie rok spadku realnych wynagrodzeń. Na mniej nas było stać. Potem bardzo mocny wzrost wynagrodzeń, mówię oczywiście o średnich, 2024 rok, ale okazało się, że nigdy w historii tak duża część Polaków nie chce oszczędzać, więc ten wzrost naszych wydatków był ograniczony tą chęcią do oszczędzania. Oczywiście w tym roku dalej mamy tę skłonność do oszczędzania bardzo wysoką, ale jednak systematycznie nam tych pieniędzy przybywa. To już nie mamy oczywiście takich wzrostów jak w roku 2024, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, ale jeżeli są, więc jakby pojawiają się dodatkowe pieniądze, a im dalej w las, tym tych pieniędzy jest nieco więcej, no i stąd ten koniec roku dla turystyki dobre. Myślę, że Boże Narodzenie w tym roku będzie również bardzo dobre. Ja jeszcze dodam, że w listopadzie za darmo zwiedza się rezydencje królewskie, muzea, które też dużo oferują, no chociażby we wspomnianym przez pana Krakowie za darmo można wejść na Wawel. Na Wawel, więc... ale... Pani Sylwio, ale to jest właśnie związane z tym, o czym mówiłem. Ja pamiętam początki swojej pracy zawodowej, a te początki pracy zawodowej to była praca kelnera i barmana. Ja pamiętam ten listopad, który zawsze był takim fatalnym miesiącem. Jeszcze nie ma imprez bożonarodzeniowych, już oczywiście nie ma wakacji. W dodatku no, te dni są coraz dłuższe, plucha, deszcz. To był naprawdę fatalny czas. I stąd oczywiście bardzo wiele pomysłów, żeby przyciągnąć jednak ludzi, żeby tych turystów było trochę więcej. Na przykład właśnie te darmowe bilety do różnych tego typu instytucji, o których pani powiedziała. Więc to właśnie historycznie tak wyglądało. I jak się okazuje, działa. W końcu zaczęło to działać. To jeszcze w naszej rozmowie przenieśmy się na chwilę za ocean, bo wczoraj prezydent USA Donald Trump powiedział, że każdy podatnik otrzyma co najmniej $2000 dywidendy z przychodów z ceł. Jak pan ocenia tą już taką jasną zapowiedź Donalda Trumpa? Donald Trump musi sobie kupić, tak ja mam wrażenie przynajmniej, Amerykanów. W związku z tym, że jak patrzymy na sondaże, one są bardzo złe. To znaczy, to jest drugi najgorszy wynik, biorąc pod uwagę całą prezydenturę Trumpa, nie tylko ten rok, ale także te pierwsze 4 lata, jeśli chodzi o poparcie dla niego. Z tymi cłami też, biorąc pod uwagę podejście Amerykanów, to nie jest taka jednoznaczna sytuacja, bo jednak ten element wzrostu kosztów życia, czyli wzrost cen w związku z tym, że te cła się pojawią, on wygrywa jednak w tej przestrzeni medialnej. Takie mam wrażenie w Stanach Zjednoczonych. No to co? No to trzeba dać pieniądze i wtedy Amerykanie zobaczą, że to jest dla nich korzystne. Oczywiście te pieniądze dostaną, więc będzie im łatwiej kupować te nieco droższe rzeczy. No i o to chodzi. Czyli chodzi o to, żeby tak naprawdę kupić poparcie. Ja mam takie wrażenie, tylko oczywiście pani Sylwio, parę rzeczy się tam nie zgadzało. Biliony dolarów dodatkowych wpływów. No na razie w tym roku to jest rząd wielkości 200 miliardów. Poza tym nie wszyscy Amerykanie mają dostać te $2000, bo bogaci nie, ale nie wiemy, co to znaczy bogaci. No, gdybyśmy założyli, że 200 milionów Amerykanów dostanie po $2000 w tym roku, no to 200 milionów razy 2000, 200 miliardów dotychczas wpływów z ceł, jak pani widzi, to się nie do końca spina. I jeszcze jedna rzecz. Przecież Trump cały czas mówił o tym, że te cła, oprócz tego, że mają wyrównać kwestie konkurencyjności amerykańskiej gospodarki, mają być no, jednym z elementów zmniejszania deficytu budżetowego, długu publicznego, no deficytu również. Ten dług publiczny, przypomnijmy, to jest $37 bilionów, czyli mniej więcej 120% wartości amerykańskiej gospodarki. No to jeżeli to wszystko będzie rozdawane, no to jak to połączyć? Oczywiście wiadomo, jak będzie rozdane, to będą nieco większa konsumpcja, nieco większe wpływy podatkowe, no ale to się nie zepnie. Więc tak, to jest kolejny, moim zdaniem, z tych takich wiecowych haseł Trumpa, ale być może wprowadzonych w życie. Zobaczymy. No zobaczymy, bo z kolei doradca ekonomiczny Białego Domu także we wczorajszym wywiadzie powiedział, że wzrost gospodarczy USA w czwartym kwartale może być ujemny ze względu na najdłużej trwający już shutdown. Marek Zuber, ekonomista Akademii WSB, był dzisiaj naszym gościem. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję również. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji był Orlen. No a my bardzo dziękujemy Sylwii Zadrożnej, która przygotowała ten informator ekonomiczny i z którą usłyszymy się jeszcze dzisiaj po 16:30. Zgadza się. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Needs The Beatles i utwór While My Guitar Gently Weeps. Jeden z wielu utworów, który znajdzie się na przeogromnej składance Anthology Collection 4. Nagradzane wielokrotnie wydawnictwo The Beatles Anthology doczeka się tego wznowienia w formie nie tylko płytowej, ale także serialu i książki. Premiera tego wydawnictwa już 21 listopada i do tego tematu w Trójce na pewno w ciągu najbliższych kilku dni będziemy powracać. A jeżeli ktoś jest ciekawy, co dokładnie znajdzie się w tej całej składance, no to zachęcam do tego, aby zaglądać na naszą stronę internetową Polskiego Radia, gdzie znajdziemy więcej szczegółów. Na początku audycji wspomniałam o tym, że dzisiaj jeszcze powrócimy do Jacka White'a, a to dlatego, że nie możemy przejść obojętnie obok tego, co działo się w sobotę. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Tak, to właśnie Iggy Pop, który na gali Rock and Roll Hall of Fame w ten sposób mówił o zespole White Stripes. I hear echoes of the Who, the Small Faces, the Beatles, art rock and country blues in Jack's playing. He could do it all, and the writing he is capable of was something that was not typical of the great Detroit bands of the 60s and 70s. This was more melodic, more hooky. After all, it was a new century, and the White Stripes music was coming from a foundational love instead of revolution. No, Iggy Pop powiedział, że w twórczości Jacka White'a słyszę zespołów takich jak The Who, The Small Faces, The Beatles, art rocka i country bluesa. Potrafi to wszystko, a jego melodie, chwytliwe utwory różnią się od typowych brzmień z Detroit. Być może to właśnie dlatego, że muzyka The White Stripes spłynęła z potrzeby miłości, a nie potrzeby rewolucji. No to przemówienie było nieco dłuższe. Iggy Pop mówił o tym, jak poznał Jacka White'a i co uważa o Mac White i całym zespole White Stripes. Dla tych, co pierwszy raz słyszą o Rock and Roll Hall of Fame, to muzeum i instytucja w Stanach Zjednoczonych, która honoruje najważniejszych artystów muzyki rockowej. Trochę jak taka aleja zasłużonych, do której w tym roku właśnie dołączył zespół The White Stripes. Niektórzy liczyli też na reaktywację grupy. To za sprawą kilku zdjęć, które Jack White umieszczał sukcesywnie w internecie. Przy okazji właśnie tego wydarzenia wszyscy fani The White Stripes liczyli na to, że zespół powróci, zagra. To się nie wydarzyło. Dużo się jednak działo podczas całej gali. Ja zachęcam, aby pooglądać fragmenty dostępne w sieci, a już teraz razem z Iggy Popem na czele. Na. We'll be right back. Seven Nation Army, The White Stripes. No, wszyscy uwielbiamy ten numer. Myślę, że lubimy także do niego powracać, a w ramach gali wręczenia statuetki, o której przed chwilą mówiłam, w ramach Rock and Roll Hall of Fame, ten utwór wykonał zespół 21 Pilots, który zresztą został ogłoszony razem z Gorillaz w ostatni piątek na przyszłorocznym festiwalu Bittersweet w Poznaniu w sierpniu. W sierpniu dużo rzeczy się będzie działo. O tych wszystkich wydarzeniach nadchodzących w przyszłym roku będziemy oczywiście mówić. Wśród nich także koncert Florence and the Machine. Nieco wcześniej, bo na wiosnę w przyszłym roku. Sympathy Magic to utwór, do którego już teraz w Trójce powracamy. Już za chwilę serwis informacyjny Trójki, a my oczywiście słyszymy się w drugiej części audycji. Dobrego dnia. Memory fails me, names and faces blur. There is only after or before. Am I so different? Have I changed? I do not recognize my face. The scar fades, but pulls inside, tugging at me all the time. Chewing on a feeling, spitting it out, crouched in a ball gown, anxious and ashamed. Vague humiliations of fate. And the wind through my fingers, the only God that I know. And it does not want me on my knees to believe. Head high, arms wide, aching, aching, aching. Come on, tear me wide open till I'm blue.